brüst Maria. Magdans Blade, das Heidelge, willen die Postille Welke. Mogt ei Barn vor Schernet strömme, Farli, farli, der Trömme, Eckenlader, som han sover, Liljar, likar, oven, oven. Barn, din barmer, kärnets trömme, Farli, farli, der Trömme, som han sover. Se, Marie, vad jag bringer, blomsten med i vita vingar, på den stille strömme borrent, svam den drömme. Der Binder